صحبت میں نبی کے دیوانے رو رو کے گزارا کرتے ہیں، فرقت میں نبی کے دیوانے رو رو کے گزارا کرتے ہیں، محبوبے خدا کی دل دل میں تصویر اتارا کرتے ہیں، فرقت میں دیدار نبی کا شوق انہیں جب جب بھی کبھی تڑپاتا ہے، دیدار نبی کا شوق جب جب بھی کبھی تڑ پاتا ہے، گردن کو جھکا کر وہ اپنی روزے کا نظارہ کرتے ہیں، گردن کو جھکا کر وہ اپنی روزے کا نظارہ کرتے ہیں، فرقت میں جب یاد نبی کی آتی ہے جذبات میں دل بھر جاتا ہے، جب یاد نبی کی آتی ہے جذبات میں دل بھر جاتا ہے، اس وقت مدینے کی جانب منہ کر کے پکارا کرتے ہیں، اس وقت مدینے کی جانب منہ کر کے پکارا کرتے ہیں، فرقت میں جب حد سے جنوں بڑھ جاتا ہے، اشکوں سے وضو کر کے فوراً، جب حد سے جنوں بڑھ جاتا ہے اشکوں سے وضو کر کے فوراً، پلکوں کو بچھا کر پیش خدا دامن کو پسارا کرتے ہیں، پلکوں کو بچھا کر پیش خدا دامن کو پسارا کرتے ہیں، فرقت میں اعجاز تو ان کا یہ دیکھو، ہوتے ہیں فلک پر دو ٹکڑے، اعجاز تو ان کا یہ دیکھو، ہوتے ہیں فلک پر دو ٹکڑے، جب چاند کی جانب شاہ عرب انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، جب چاند کی جانب شاہ عرب انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، فرقت میں جس وقت میں عشق احمد ہم پی کر نکلتے ہیں گھر سے، جس وقت میں عشق احمد ہم پی کر نکلتے ہیں گھر سے، اس وقت فرشتے بھی جھک کر اکرام ہمارا کرتے ہیں، اس وقت فرشتے بھی جھک کر اکرام ہمارا کرتے ہیں، فرقت میں اتنا تو نہ ہو غمگین اثر، صرف عشق نبی میں دیکھ ادھر، اتنا تو نہ ہو غمگین اثر، صرف عشق نبی میں دیکھ ادھر، عثمانو علی بو بکر و عمر ہر ظلم گوارا کرتے ہیں، عثمانو علی بو بکر و عمر ہر ظلم گوارا کرتے ہیں، فرقت میں نبی کے دیوانے رو رو کے گزارا کرتے ہیں، محبوبے خدا کی دل دل میں تصویر اتارا کرتے ہیں، فرقت میں